राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29 सितंबर 1994 को दोपहर लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी भाई ने पूछा है कि हम जो करते हैं वो भगवान की मर्जी से करते हैं, भगवान ही कराते हैं हमारे से। ये बात है नहीं। ये तो अटकल लगाते हैं कि हम दोषों से बच जाए, बिल्कुल झूठी बात है। कि भगवान की जब पत्ता भी नहीं हिलता तो नहीं हिलता लिखा है, नहीं हिलाता लिखा है। पत्ता भी नहीं हिलता भगवान से बना, भगवान के जो पत्ता भी नहीं हिलाता ऐसा लिखा है। मानो आप से आप हो वो तो भगवान की मर्जी से होता है, मैंने आप करते हो भगवान की मर्जी से कैसे होता है। कि भागवत सृष्टि पुण्य में ऐसा आया है तो मेरे को श्लोक बताना, कृपा कर दे उस श्लोक लिखा डाल दे मेरे को भागवत की सृष्टि पकड़ में आया है, हमें याद नहीं भाई हमारे बताओ। भगवान प्रेरणा से जीव कर्म करता है, अगर ये भगवान ही करता है तो पाप के फल का भोगी भगवान ही हो, फिर हम क्यों आए भाई। भगवान को पाप भोगो भगवान, पुण्य भोगो भगवान, ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ऐसा अगर सिद्धांत मान ले तो गुरु निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, भगवान निरर्थक, उद्योग निरर्थक, साधन निरर्थक, जब ध्यान सब निरर्थक हो जाएगा। कि हम तो कुछ करते हैं कि भगवान कराते हैं मुझे, हमारे क्या जिम्मेवारी। इसे बोलो भाई, कोई शंका करो। अगर ऐसा मान ले भगवान कराते हैं वही हम करते हैं तो सत्संग क्या काम आवेगा। भगवान की न चाहे सो यो ही करे, अन्यथा नहीं कोई। फिर जब करो ध्यान करो सत्संग करो, यूं क्यों इकट्ठे हुए हम, क्या मतलब है। वो करा लेंगे करा लेंगे करा लेंगे, बिल्कुल गलत सोना देंगे सो देंगे। बोलो शंका करो। जिस भाई ने पूछा वो बोले। तो ये बात गलत है। देखो एक कर्म करना होता है, एक फल भोग होता है। तो फल भोग भगवान की इच्छा से होता है, करते हैं इच्छा से नहीं करते हैं। भगवान की इच्छा से करो तो निहाल हो जाओ, भगत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, संत बन जाओगे। भगवान की इच्छा से करोगे तो आप तत्व के जीवन मुक्त हो जाओगे, महापुरुष हो जाओगे। भगवान का कहना करते नहीं इस बात से दुख पा रहे हैं, और क्या कारण है। भगवान कहे, शास्त्र कहे, संत महात्मा कहे, वैसे करो तो निहाल हो जाओगे। ये बिल्कुल नहीं मानना है। और माना तो कल प्रकरण में आओ, प्रकरण में श्लोक ले आओ, देखेंगे किस प्रकरण में कैसे कहा है उसको। दूसरी बात है कि आप कहते हैं जीते जी त्याग करो, तो त्याग कैसे हो, छूटता नहीं मन से। जीते जी हम उनको कैसे छोड़े, मन से छोड़े, भीतर से कैसे छूट जाए। भीतर से सब छूट जाए, आप विचार नहीं करते हो। आपके फांसी का हुक्म हो जाए तो कैसे छूटे क्या तत्परता से नहीं करोगे पासी का हुक्म व्यापार चल जाएंगे। अब पैसे कैसे छूटे इन्हें पूछो किसी से, भीतर से लगन लगेगी असली, वहां लगन लगे भीतर छूट दिया। शास्त्र पर तो विश्वास नहीं है, ना संतवाणी पर विश्वास है, ना भगवान के वचनों पर विश्वास है, और भोगों में विश्वास है, भोगों में रस आता है, इस वजह से प्रश्न उठता है। ठीक नहीं है, सब छोड़ना चाहो तो छूट जाएगा। जितनी बहना बैठी है ये अपने घर पर रहती थी, वहां जन्मी है, बड़ी हुई है, अपने माँ बाप का, भाई भजाई का, भतीजों का प्यार पाया है, कुटुंब रही है, वो घर कैसे छूट गया बोलो। दूसरे जगह ब्याही गई, माँ बाप भाई भतीजे भुजाई सब छूट गया कि नहीं छूट गया? तो ससुराल रहना हो तुम छूट जाता है, रही हिंदू कैसे छूटेगा? आप यहाँ तो रह सकते नहीं, या छूटता है नहीं तो क्या होगा, मरोगे और क्या होगा, छूटेगा जबरदस्ती, दुख पड़ना पड़ेगा। अंत ही तो है तजेंगे पामर तू न तजे, अब ही तय अंत में छोड़ना तो पड़ेगा ही। इस बात का अगर बुद्धिमान अगर विचार करे, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, बुद्धिमान आदमी इस पर विचार करे तो निहाल हो जाए कि अंत में छूटना ही है, छूटेगा ही, तो छूटने से कोई फायदा नहीं, और छोड़ने से निहाल हो जाएंगे, वो छूटेगा नहीं, हो ही नहीं सकता। आप कितना ही पकड़ोगे, पकड़ रख लोगे? बोलो आप में किसी की हिम्मत हो कि हम छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसी हिम्मत हो बोले छोड़े, बोलो छाती छोड़ के कहो हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। अरे छूटने से कल्याण होगा नहीं, अरे छोड़ने से कल्याण बाकी रहेगा नहीं, यार छूटेगा जरूर तो फायदा कुछ नहीं होगा, छूट जाएगा तो वो आदमी छोड़ देगा पहले ही, अंत में छूटेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। धनी आदमी मरता है तो धन संपत्ति छोड़ जाता है कि नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपये छोड़ के चला जाता है, तो उसको होश आना चाहिए कि छूट जाने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा हुआ? सब जितने हैं वो छूटते हैं, साधु हैं, साधुओं का भी स्थान है, गुरु भाई है, चेला चेले हैं, सब छूटेंगे, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अंत में छूटना तो है ही, छोड़ना पड़ेगा ही, तो पहले छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, मन से अपनापन छोड़ दो तो आपका धन मरण मिट जाए। अरे छूटेगा जरूर, साथ रख सकेगा ही, किसी की हिम्मत हो तो बोलो, किसी की हिम्मत हो कि हम तो सास में रख लेंगे इनको, हम इनके साथ रह जाएंगे, ना आप इनके साथ रह सकते ना ये आपके साथ रह सकता, ये एक दिन आवेगा जरूर, ये मृत्यु लोक है, सब मरने मरने ही रहते हैं यहाँ, छठे हुए मरने मरने वाले इकट्ठे हुए यहाँ, रहने वाले एक ही नहीं, बताओ आप में हमारे कोई रहने वाला है क्या यहाँ? तो सब छूटेगा, परिवार छूटेगा, रुपया छूटेगा, मकान छूटेगा, शरीर छूट जाएगा, जिसको मैं कहते हैं वो छूट जाएगा, छूटेगा ही। तो बुद्धिमान को तो ये चाहिएगा अंत छूटने से फायदा नहीं, रोना पड़ेगा। प्रजंत स्वातंत्र परिताप मनस, वही छूट जाएगा बड़ा संताप होगा, जलन होगी, मेरी स्त्री चली गई, मेरा पति चला गया, मेरा पुत्र चला गया, मेरा धन चला गया, मेरी जमीन चली गई, हाय हाय करो तो हाय हाय करोगे, तो हाय हाय करने के लिए शरीर मिला है क्या मनुष्य का? क्या बुद्धिमानी है ये? मनुष्य शरीर की बड़ी कृपा कीमत मानी गई है, दुर्लभ मनुष्य देह बताया है, तो दुर्लभ मनुष्य यही हाय हाय रोने के लिए मिला, सिवाय रोने के क्या लाभ होगा बताओ? अंत में बात तो ये होने वाली है, इसको कोई मिटा सकता नहीं। उगे सो याद में फूले सो कुमला, चलिया देव से मर जाए सो मर जाए, ये तो अंत होगा, तो अंत होगा और दुख होगा, और स्वतंत्रता से छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। ऐसे छूटने वाला जरूर है, जरूर है, जरूर छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा, बोलो। किसी की हिम्मत हो कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, बोलो। या छूटने से क्या फायदा होगा, या छोड़ने से निहाल हो जाओगे। भीतर से अपना मत मो, निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति। गीता के निर्ममो और निरहंकार, न ममता है न अहंकार है, तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल। रख सकोगे नहीं, बिल्कुल सीधी सरल बात है, रख तो सकते ही नहीं, अरे छोड़ सकते हो, वो सामर्थ्य है आप में। जैसे मैंने कहा ये पीहर को छोड़ के ससुराल रहने लग गई, ये साधु गृहस्थ को छोड़ के साधु ने रहने लग गए, गोद जाने वाला अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे वहां रहने लग गए। छोड़ दे तो है आपको, अभ्यास है सब कोई, छोड़ने का अभ्यास है आपको। गोद जाने वाला छोड़ता है कि नहीं, ब्याह होने वाले छोड़ती है कि नहीं, साधु बनने वाले ग्रस्त को छोड़ते हैं कि नहीं, तो छोड़ना तो आता है आपको, छूटता नहीं, छोड़ते नहीं हो, कहते हैं छूटता नहीं, बिल्कुल झूठी बात है, छोड़ना चाहते ही नहीं, और न चाहे छूटेगा जरूर। तो समझदार आदमी इसको समझ करके और फिर फंसेगा नहीं कि भाई अंत ही तू एक तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय, किसका कोई उपाय बताओ। उपाय तो आप जानते हो, यही उपाय है, कांत में छूटेगा जरूर, छूटेगा छूटेगा छूटेगा, पक्की बात है। तो पक्की बात है, उसमें छोड़ने में क्या अर्थ हुआ, साथ रह सकते नहीं, रख सकते नहीं, ना तो आप उनके साथ रह सकते हैं, ना वो आपके साथ रह सकते हैं, ना आप रख सकते हैं, ना वे रख सकते हैं आपको साथ में, असंभव बात है। ये उपाय है इसका, बोलो करो चिंता करो। इसको सुगमता से कौन छोड़ सकता है कि जिनका हृदय से त्याग है उसका संग करो, और नहीं छूटता हो परिस्थिति बताओ और कैसे उपाय करो, वैसे लग जाओ छूट जाएगा। अगर छोड़ नहीं सको तो कम से कम भगवान में लग जाओ। सीधा सरल उपाय है कि रात दिन राम राम राम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम। जो नाम आपको प्यारा लगे, जो आपने लिया है, जो गुरु से मिला है, जिस पर आपका विश्वास है, वो नाम जब निरंतर करो, कभी छूट न जाए, उसमें पकड़ लो छूट जाएगा। करके देख लो, उपाय पूछते थे उपाय, करके देखो, छह महीना तक करके देखो, फिर न उतरे तो मेरा कान पकड़ना आकर के तेरे कारण सबने किया, हमारा छूटता है ही नहीं। नाम छोड़ो मत, एक नाम जा जितना समय खाली मत जाने दो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उपधारा जी बात कही थी ना, रोटी खाने में देर लगती है, अब राबड़ी पी ली, राम राम राम राम राम राम, लग जाओ, ऐसे लग जाओ, छूटता है नहीं छूटता, ये उपाय है साहब, करो उपाय। नहीं हो तो फिर मैं से कहना छह महीना तक करो ऐसा। अब छह महीना करो तो वर्ष के वर्ष बीत जाएगा, फूंक निकल जाएगी, क्या फायदा निकलेगा। छह महीने तक ऐसे करके देखो, करके देखो, आप उपाय पूछते हो तो कहना करना पड़ेगा आपको। रामायण में वाल्मीकि जी महाराज से भगवान रहने के स्थान बताते हैं, और वे जो स्थान बताए हैं 14, उन स्थानों में रहना पड़ेगा राम जी को, क्योंकि पूछा क्यों पहले, अरे पूछा क्यों तो क्यों नहीं रहते बताओ, नहीं रहना था तो पूछा क्यों, किस नियत से पूछा, क्यों पूछा। तो वहां भगवान को रहना पड़ेगा, उन 14 स्थानों में से जो स्थान आपको प्यारा लगे वो ले लो, राम जी को रहना पड़ेगा वहां। राम जी ने खुद ने पूछा, वाल्मीकि ने थोड़े कहा तुम वहां रहो, पूछा कहाँ रहूं, तुम तो कहते रहो कहा, मैं पूछो सकता मेरे को संकोच होता है, आप सठ पूछे कहाँ रहो, जहां नहीं हो कह दो मैं बता दूंगा, और अभी कहाँ रहो, अभी में रहो, और अभी चित्रकूट में रहो, तो चित्रकूट में रहे फिर राम जी, अभी अवसर के अनुसार चित्रकूट में रहो, तो चित्रकूट में रहे कि नहीं राम जी, क्यों पूछा क्यों, अरे पूछा तो मेरी बात करते क्यों नहीं, नहीं पूछा तो पूछा ही क्यों मेरे को, पूछा तो करते क्यों नहीं, ऐसे मैंने उपाय बताया, क्यों नहीं करते बताओ, इसमें दोष बताओ, कारण क्या, क्यों नहीं करते? अरे उपाय पूछा तो उपाय बताता हूँ, 6 महीना तक करके देखो, फिर नहीं हो तो कान पकड़ो मेरा। 6 महीना तक आप राम नाम को छोड़ो मत, सीधी सादी बात है, इसमें कोई पसीना आवे, इसमें कोई कठिन बात है, कोई अध्ययन की जरूरत, पढ़ाई की जरूरत है, क्या जरूरत है बताओ? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करके देखो, सदा के लिए ठीक हो जाएगा, करके देख लो। हुआ है लोगों का, आपको क्यों नहीं होगा? आप साहब छूट जाते, आप कहते छूटे कैसे, मैं कहता हूँ साथ रहे कैसे? मेरे सामने तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ए दिया, आज भी एक सज्जन मिला कि क्या करूं, मेरे घर में तो रह नहीं सकता, कहाँ रहूं, कैसे रहूं, क्या करूं, किस संतों के साथ रहूं? तो रहो भाई, मेरे पास रहूंगा, मेरे पास कैसे रहो भाई, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। तुम पैसा चाहो कि नौकरी चाहो तो नौकरी करो, मैं कैसे रहूं? कि नौकरी करते वक्त नहीं मिलता, तो मुफ्त में मेरे साथ कैसे रह जाओगे? मैं कैसे दूंगा? मैं किराया कहाँ से लाऊं, रोटी कहाँ से लाऊं, कपड़ा कहाँ से लाऊं, मकान कहाँ से लाऊं? मैं रहना विचार हो तो मेरे से पूछेगा रहने, अपना कोई मतलब नहीं। मैंने ऐसे देखी है, एक गोरखपुर में जोधपुर की माई आई थी, गोरखपुर आई सत्संग में, क्योंकि मैं सत्संग में देखी, इसके सिवा मैंने देखा ही नहीं कहीं उसको। अब वो कहाँ रहती थी, क्या खाती थी, कैसा होता था, हमारे को पता ही नहीं, सत्संग में देखा, जो सत्संग में देखा, मिली नहीं मेरे से एक बार भी, मेरे से मिली भी नहीं, सत्संग में देखा। तो माई शरीर भी रह सकती है ऐसे, जिगर रहने की गर्ज हो, बीती हुई बात बताई आपको, एक दिन भी मेरे से मिली नहीं, बात करी नहीं, और मैंने देखी सत्संग में, अब मेरे को पूछे कैसे रही, मैं कैसे बताऊं? स्त्री शरीर पुरुष क्या है, कहीं रह जाए, कहीं पड़ जाए, कहीं बैठा रहे। तो जिसके गर्ज होती है वो रह जाता है, जिसके मन में रहने की होती है रह जाता है वो। आपके बाद ये छूटने की बात, आप साहब छूट जाती है, छोड़ना चाहो तो छूट जाएगी, या छोड़ना ही चाहते नहीं, उपाय पूछ दे गोरे तो काम नहीं रहेगा, सच्ची बात है। एक पूछ दे, मन निर्मल होने से भगवान मिलते हैं, मन निर्मल कैसे हो? मैं निर्मल कहता ही नहीं, मैं तो बात एक दूसरी कहता हूँ। लोग कहते हैं अंतगण शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, आपके कुछ नहीं है, केवल चाहना कर लो भगवान की, भगवान कैसे मिले, हे नाथ कैसे मिलो, हा नाथ कैसे मिलो, अब प्रार्थना करो कैसे मिलो, मिल जाएगा। निर्मल निर्मल कौन पूछता है, भगवान निर्मल पूछते है। ये बात तो है बुद्धिमानों की, जो साधन करना चाहते हैं, साधन करने की शक्ति रखते हैं उनके लिए है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट सर छिद्र भावा, तो को मोह कपट सर छिद्र मत करो, तो निर्मल हो जाओगे। निर्मल कैसे करो? मैं निर्मल में कहता ही नहीं, मैं तो एक बात बड़ी टेढ़ी कहता हूँ, लोग कहते हैं तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? मैं कुछ अंतःकरण शुद्ध नहीं, मैं तो कहता हूँ शुद्ध नहीं सही, अशुद्ध सही कैसा ही हो, केवल लालसा भगवान की, केवल लालसा उजागर करो, अंतःकरण शुद्ध भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा, सत्संग मिलेगा, सब काम हो जाएगा, केवल लालसा। अरे वह लालसा है नहीं तो पूछने से क्या होगा, क्यों पूछा मेरे को? अरे पूछा है तो लालसा को जागर को लालसा बढ़ाओ, केवल लालसा बढ़ाओ, केवल। वो आपके हाथ की बात है, दूसरी लालसाओं छोड़कर एक लेते बढ़ाओ, वृक्ष उगता है तो वृक्ष पार के टहनिया काट जाओ, बड़ा लंबा हो जाएगा, अब रहने से फैल जाएगा, फिर लंबा क्या होगा, ऐसे कई इच्छाएं होगी फट जाओगी। तो वे लग गए हैं उसमें, सुख दुख को नहीं देखा, सुख है दुख है आराम है तकलीफ है, अरे हमारा काम करना है, तभी क्या देखे, निंदो निधि निपुणा, निंदा करो, स्तुति करो, आदर करो, कोई निरादर करो, कोई भला समझो, कोई बुरा समझो, खाने को मिलो चाहे ना मिलो, हमें तो काम करना है, फिर हो जाएगा। भगवत संबंधी बात निश्चित सिद्ध होती ही है, संसार की तो होती नियम नहीं है, उसमें लग जाते हो कमाने लगे, हो जाता है घाटा, लाखों रुपयों का घाटा लग जाता है, उसमें भी लोग पीछे चिपके रहते हैं। तो भगवान का काम तो होने वाला है, अवश्य भावी है, इस वजह में क्या बात आएगी? सच्ची लालसा नहीं है, सच्ची लालसा हो तो छूट नहीं सकते, कोई साथ में नहीं रखे नहीं तो रखे रहने में क्या छोड़ दोगे। मैंने बताया ना, ये माई जोधपुर ही भाई जोधपुर सत्संग में देखा था गोरखपुर में, अरे एक दिन भी मिली नहीं मेरे से, कोई सलाह मेरे से पूछी नहीं, सत्संग में देखी। जिसके रहने का विचार हो तो आप ऐसा ढंग बैठा लेगा, कहाँ रहे कैसे रहे क्या खावे कौन रहे, जरूरत नहीं है, लालसा सच्ची होनी चाहिए, आप ही जाएगा तो आपका लालसा हो जाएगी तो हो जाएगा। अब शंका बोलो इसमें, इसमें शंका करो, जो शंका करो जो समाधान बढ़िया मिलेगा समाधान, शंका पूछने से बात बहुत बढ़िया मिलती है। मन शुद्ध होने से तो लालसा होगा, मन शुद्ध होने से तो लालसा की उत्पत्ति होगी, मन शुद्ध नहीं हो तो भगवान भगवान भगवान लालसा होती तो मन शुद्ध होने से उसी लाल जाए ना। ये अड़ी बोल थी, देखो जब आपके धन की इच्छा होती है तो धन की इच्छा शुद्ध अंतकरण से होती है, जब आपके मान की इच्छा होती है, रोग हो जाए छूटने की इच्छा होती है तो अंतकरण शुद्ध होने से होती है, किसी आफत में फंस जाओ तो छूटने की इच्छा शुद्ध होने से होती है। स्टेशन पर एक आदमी गया हबड़े और वो नीचे उतर करके लाया और रेल की पटरी को छोड़कर उस तरफ चला गया, सिपाही ने पकड़ गया। ऐसी बात है, अंतकरण शुद्ध हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो अंतकरण शुद्ध होने से प्राप्ति हो जाएगी। अंतकरण शुद्ध होने से कर्म के द्वारा होती क्रिया ठीक हो जाएगी, अच्छी कलम हो अच्छा कागज हो सब तो अच्छा लिखना हो जाए तो लिखना होगा, वो क्रिया होगी, क्रिया किसी लिए कर्ण की जरूरत है, और क्रिया से अतीत परमात्मा के लिए कर्ण की जरूरत है, फालतू बात। जयपुर मैंने एक समय कहा था एक परिश्रमाशन, अंतकरण शुद्ध कोई जरूरत नहीं है, अंतकरण शुद्ध और अशुद्ध क्या मतलब हुआ, अंतकरण को प्राप्त होती है आपको प्राप्त होती है, कर्म सब सब क्रिया की सिद्धि में हेतु होते हैं, क्रिया में सिद्ध होते हैं कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान सब क्रिया की सिद्धि में होते हैं, परमात्मा क्रिया के अंतर्गत है, क्रिया से अतीत वो कैसे कर्म के द्वारा देखोगे, कर्तृत्व ही नहीं है वहां पर, वहां कर्ण रहेगा। बोलो पढ़े लिखे आप बोलो भाई, शंका करो, कर्तृत्व भी नहीं है कर्तापन भी नहीं है, कर्ण कैसे स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्य विवक्षो तो अर्थ है कर्ता क्या, क्रिया में सर्वथा स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कहते हैं, कर्ण स्वतंत्र वो तो साधक तमम कर्णम, साधन करने में जो हेतु होता है उसको कर्ण कहते हैं, तो कर्तृत्व नहीं है परमात्मा प्राप्ति तो एकांत मिल लेना सबके साथ, सबका समय खराब मत करना, मेरे को पूछ लेना, मनमोहन जी को पूछ लेना, समय ले लेना, आप खोज नहीं करते महाराज, आप परवाह नहीं है, बेपरवाह से सुनते हैं, कोई को काम हो जाए तो काम करोगे, काम नहीं होते बैठे सत्संग कर लो, ये बात है जरूर होता है इस जमाने में। बोलो भाई शंका बोलो, ओ शंका वो बोलो भाई, बहुत बढ़िया बात निकलेगी, मैंने देखा है बहुत बार, मार्मिक बात और उनकी शंका करोगे ऐसा विषय खुलता है साफ साफ होता है बहुत ज्यादा। करो कोई तुम करो कोई शंका करो, केवल मैं तो लालसा मानता हूं, अलग अलग अपनी अपनी दृष्टि होती है, मैं तो केवल आपकी लालसा, और वो लालसा नाशवान की छोड़ने से अविनाशी जागृत होती है, व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एका, चार श्लोक है 41 42 43 44 दूसरे अध्याय के, व्यवसाय बुद्धि का काल में बद भोगेश्वरी पशुता नाम। भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो इच्छा जब तक रहती है तब तक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा जोरदार नहीं जागृत होती। साफ कहा है दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में पढ़ लेना गीता। उसे एक बुद्धि नहीं होती, सुख से रहे, आराम से रहे, भोग भोग रहे ऐसे, और एक रुपया इकट्ठा कर रहे आनंद से रहे। दो में से एक इच्छा हो गई तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, और ये छोड़ो इच्छा हो जाएगी। आप सब भूख नहीं लगती, भूखे रह जाओ खाओ मत आप लग जाएगी भूख। बकरी तरह चलते रहते तो भूख लग कैसे लगे। सच्ची लगन चाहिए महाराज, उसको प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई हृदय से चाहता है इसकी उन्नति होती ही है, नियम है। ये फैल नहीं होता कभी, संसार की इच्छा कभी सिद्ध होती नहीं। वो क्योंकि आपको उद्योग का अधीन नहीं है, वो प्राप्ति का अधीन है। तो उद्योग करने पर नहीं होता, जब उद्योग करने पर हो जाए उसका नियम नहीं है। पारमार्थिक उन्नति तो होगी ही, नियम है, इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि सच्ची है और उसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यह सच्ची चीज है, ये प्राप्त के अधीन नहीं है। इस बात से ये इच्छा पूरी होती है, कैसे मिले कैसे मिले। विचार करो, स्वयं सोचो कि कितना दिन चलेगा। अब बताता हूं एक बात, क्या उपाय है। तो आप रोजाना 10-15-20 मिनट आधा घंटा घंटा ये सोचो बैठ करके, ऐसे कब तक काम चलाएंगे। ये कुटुंब के साथ रहते रहते कब काम चलाएंगे, धन के साथ रहते रहते कितना दिन चलाएंगे, ये मकान है जमीन है इसके साथ रहते रहते कितना दिन काम चलेगा, अंत में इनके ये साथ रहेंगे, हम इनके साथ रह सकते हैं तो नहीं रह सकते हैं, तो फिर कोई उपाय करो भाई, ये साथ रह तो सकते नहीं। आप जहाँ इच्छा जागृत हो गया, इस बार विचार करो, बार बार विचार करो कि कब तक रह सके, हम ऐसी अवस्था में कैसे टिकेंगे। अंत तो आता है और वो आ रहा है तेजी से, मौत नजदीक आ रही है, फिर इनके साथ कैसे रहेंगे। और नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो रहना रहेगा नहीं, बैराग हो जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत निर्मल हो जाएगी। स्वयं विचार करो 15-20 मिनट आध घंटा रोजाना 2-2, 3-3 बार एक दिन में विचार करो बैठ करके, कभी ऐसे ये खटपट जोर अभी है, ऐसे कब तक चलेगा, ये कब तक निभोगे इसमें, तो फिर छोड़ने की इच्छा हो जाएगी भाई। अंत में काम भी बिगड़ेगा और छूट भी जाएगी, और काम भी बिगड़ जाएगा और छूट जाएगा, तो इन भरोसे अपना असली काम कैसे छोड़ दिया तुमने, ये बात पैदा हो गई। वो असली जिज्ञासा हो गई, बहुत जल्दी कल्याण करेगा, कितना ही कष्ट हो कितना ही दुख हो सह लगा सभी, धन के लिए कितने कितने कष्ट सहते हो, फिर भी धनी बन जाओ नियम नहीं है, और इसीलिए कष्ट करो तो जरूर परमात्मा प्राप्ति होगी। अगर उसे चढ़ोगे इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र में लिखा नीति में धनाष्टम यानी कष्टानी मूढ़ोयम सहते जना, धन के लिए ये कष्ट सहता है उसमें सौवा हिस्सा भी कष्ट सहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। धन मिलेगा, अरे मिलेगा तो ही नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा तो ही नहीं रहेगा, उसमें नहीं सिद्ध होगा, है सिद्ध हो सकता ही नहीं। धन नहीं मिला तो नहीं मिला, अरे मिला तो ही नहीं मिला, संसार के काम हो गए तो भी नहीं हो गए, और नहीं हो गए तो ही नहीं होंगे, उसमें नहीं में ही जाएगा अंत में। खूब ध्यान देकर सुन लो आप, संसार के काम सिद्ध हो जाए तो भी नहीं रहेंगे, असिद्ध हो तो ही नहीं होंगे, एक नहीं में भर्ती होंगे, और भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो ही होगी, होगी तो ही होगी, ये होने में ही भर्ती होगा, नहीं हो ही नहीं सकता। योग भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, लगा रहेगा उसी सिद्धि जरूर होगी, क्योंकि अगर तत्व है वो है तो मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं कैसे मिलेगा, संसार तो है ही नहीं। नहीं भाई, संसार में, संसार को आपने सुना है नाशवान कहते हैं, नाशवान सुना है कि नहीं? नाशवान जैसे धनवान गोमान धनवान होता है, तो धनवान के पास धन होता है और कुछ चीज होती है? धनवान धन के कारण होता है। ऐसे संसार नाशवान, इसके पास नाश है और जयराम जी कुछ नहीं है, ये नाशवान है, नाश ही नाश है, सिवाय नाश के जयराम जी कुछ नहीं है। बताओ कुछ है तो बताओ। नाशवान में भी इतनी हिम्मत करते हो, कमाते हो, रोक करते हो, तिरस्कार भी सहते और अपमान भी सहते और नाश कर ले कर रहे, अरे अंदर कुछ नहीं मिल जा, मिलने में संदेह, मिल जाए तो नहीं नहीं नहीं हुआ परमात्मा, मिल जाए तो है, नहीं मिले तो है ही उस समय में कभी नेहा भी क्रम नाश हो सी प्रत्ये भाई होने भी देते नहीं। कल्याण कृतग्रस्त दुर्गतिता गति दुर्गति नहीं होती, उसका अवश्य दो होता ही है, इसमें निश्चित बात है। क्यों चीज है संसार कैसे दो है ही नहीं, मूल में कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं है उसके लिए, इतना उद्योग करते हो। सत्संग भजन ध्यान छूट जाता है, नित्य क्रम छूट जाता है, काम धंधे के लिए संसारी काम के लिए, तो संसारी काम को तो मुख्य मानते हो, इसको मानते हो कौन, इसको मुख्य मानो, संसारी काम छूट जाए सब छूट जाए, माँ बाप छूट जाए, स्त्री पुत्र छूट जाए, सब छूट जाएगा। भगवान की सच्ची लगन होने पर फिर आप रह नहीं सकते, आपके आपकी ताकत नहीं टिक सको। सच्ची सत्संग की लगन जिसके होगी वो सत्संग में नहीं रहेगा, भजन की लगन होगी भजन में नहीं रहेगा। पक्की बात है एकदम, भगवान की लगन हो जाएगी तो लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, कहता कण शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध कर लो क्या, हमारे बदत बदत हो रही है, अंतर्गत निर्मल होना शुरू, निर्मल बना लो, आपको दिखता है निर्मल तो निर्मल बना लो, क्योंकि देरी क्यों करते हो निर्मल बनाने के लिए, निर्मल कैसे होंगे, मल रही रोज निर्मल हो जाएगा, काम क्रोध लोभ है मल है, ऐसे कैसे छोड़ो, आप सत्संग छोड़ो विचार से छोड़ो, कम से कम कम से कम एक बात कहता हूं आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे दोष बेटे, अंतकरण निर्मल कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे निर्मल कैसे हो जाए, और निर्मलता का दुख हो, रात्रि जलन हो, भगत पर भूख नहीं लगती, भगत पर नींद नहीं आती, अंतकरण निर्मल कैसे हो जाए, क्या करूं, हो जाएगा जरूर, करके देख लो, करके देखो रात दिन ये लगे तो कैसे अंतकरण निर्मल हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताएगा, कैसे निर्मल हो जाएगा, ऐसे भगवान कैसे मिलूं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, जो आपके छोड़ने की इच्छा हो वो छूट जाएगा और पाने की इच्छा हो पाए जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। दोनों बातों के जी ध्यान दिया आपने, बात पर ध्यान दिया मेरी सच्ची लालसा हो जाए कि ये दोष कैसे छूटे, रात दिन खटके छूट जाएगा, कैसे छूटेगा पता नहीं, कैसे छूट जाएगा, और भगवान में मन कैसे लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं, भगवान में लग कैसे लगे, कैसे लगे, लाभ से होगी लग जाएगा, जिनके छोड़ने की इच्छा वो छूट जाएगा, छूटने वाला है वो सभी, और परमात्मा रहने मिलने वाला है उसकी इच्छा और उसको मिल जाएगा, ये बात ऐसी सच्ची है। इन दोनों का नाम योग का गीता में, दुख संयोग वियोग योग संगीता हूँ, हर समत्व योग उच्चते, योग का नाम वियोग है, संत का नाम वियोग है, तो संसार का वियोग होना है, ये कैसे हो जाए, हो जाएगा ये जुल छूट जाएगा, केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं, केवल इच्छा, केवल केवल चाहिए, केवल इच्छा केवल चाहिए, मन दूसरी इच्छा साथ में ना हो, केवल इच्छा से मिलते हैं, केवल के दो अर्थ है, मन दूसरी इच्छा ना हो और वो इच्छा प्रबल हो, ये केवल का अर्थ है, दूसरी इच्छा हो नहीं यार, वो इच्छा प्रबल हो जाए, केवल परमात्मा की इच्छा, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, बात नहीं सुहावे, कुछ भी कोई कोई बात सुहाती नहीं, क्या करूं क्या करूं, ऐसे मैंने ऐसे देखे आदमी। हमारे साथ पढ़ने वाले एक साधु थे, रामायण कथा करते बहुत बढ़िया, बीकानेर में कथा हुए 10,000 आदमी इकट्ठे होते हैं कथा में, पयाना मिलेंगे बजाते बजाते रिकाते खूब करते रहे। उनके जब विचार हुआ कि भाई अब तो सही नहीं रहेगा, ऐसे सो गया, फिर धन जवाब दे दिया। अरे हंसी मस्करी बोलते थे, बोलते में बड़ी चतुराई थी, आज भी आकृष्ट होते थे, ऐसे बोलते थे, हमारे साथ पड़े हुए थे। तो हाँ से हम हंसी दिल्ली करते थे, वो उदासीन बैठे कुछ नहीं बोलते। एकांत में उनकी बात सुनी, मैंने अपने कानों से नहीं और सुना कि एकांत में कहते हैं नाथ में आपके गुण गए, अब देरी क्यों हो रही है। मरने से डरते थे, वे प्रार्थना करने लग गए, हंसी मजाक बोला करते थे, चलो हवाजी मैंने चला चलो हवाजी माओ अजीब हवा खावा गए खाओ गए अजीब हो गए हर जगह ऐसे बोलते थे। चलो हवा जी माँ अजीब हो गए खाओ गए करते हुए ऐसे बोलते थे। बहुत ही हद तक पर मजाक वजाक सब छूट गए, उदासीन बस मैंने देखा। तो लगन जिसके लग जाती है फिर छूटते नहीं, वो भगवान की लगन ही सच्ची है, दूसरी सब लगन छूट जाएगी टिकेगी नहीं जिस जगह, भगवान की जगह लगन पूरी हो गई। संसार की इच्छा तो पूरी किसी की हुई नहीं, मैंने एक व्याख्यान में सुना संत से कि मन चाहिए तो भगवान के बाप की भी नहीं होगी, आप कैसे हो जाएगी। मन चाहिए तो भगवान के बाप की नहीं होता, तो गरीब मनचाही हो जाएगी। तो संसारी तो मनचाही होने वाली है नहीं, अरे भगवान भी मनचाही होकर के ही रहेगी, खाली रह ही नहीं सकता। जय कर जय पर सत्य सने हो सो तई मिलतर कछु संदेह हो, इसमें संदेह नहीं है, जरूर मिलेगा पक्की बात है। करके देखो भाई, पहली बात विश्वास में करके देखो, फिर बिगना मेरे से पूछो, गलती हो मेरे से पूछो, बिगना मेरे से पूछो, एक हाथ और पूछो भी हम करते तो हैं ऐसा, क्या बात है। मेरे को आएगी जैसी बात बता दो भाई, नहीं पूछ लो मैं देखो, और संतों से पूछो, जहां विश्वास हो वहां पूछो और लग जाओ। सत्य रचे राम नारायण नारायण नारायण कहते हैं। कल आपने शूद्रों को श्रेष्ठ बताया, कलजू को श्रेष्ठ बताया, स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया, क्या मतलब है कि इनको परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है, शूद्रों को सुगमता से होती है, स्त्रियों के लिए सुगमता से होती है। ये जितने बड़े होते हैं ना उनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा रहती है, घर में ही बड़े आदमी के ऊपर आप बताती है, छोटे तो मौज करते हैं अपना, चिंता तो बड़े करो, तो भूख लगती मां से कह दे पूरी। ऐसे बड़े छोटे बड़े करो, मौज रहेगा रहेगा, भगवान को सब प्रबंध करना पड़ेगा कि बड़े हैं वो। चिंता दीन दयाल को मोमन सदान, दीन दयाल उसको चिंता, मेरी क्या चिंता है, हमारी चिंता ही नहीं। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, दांत नहीं तब दूध दिए, वो दांत दिए कहा अन्न ना दे, कह देगा दांत क्यों दिए साहब, अन्न आप नहीं देना हो तो दांत क्यों दिए, बताओ जवाब दो इसका, देना पड़ेगा नहीं तो सही को देना पड़ेगा। बोलो और क्या होगा, ज्यादा से सही मर जाएगा, अन्न के बिना मर जाएंगे तो अन्न खाते हुए नहीं मरोगे, मरना तो जरूरी है, अन्न खाकर मरोगे, चाहे भूखा मर के मरो मरना तो है ही, नया नया नुकसान क्या हुआ, नया नुकसान तो सीधी सादी बात है, अन्न नहीं मिले तो मिले पाप करो, आज भी पाप बिना काम चलता नहीं, चलता नहीं अर्थ मानो जन्म मरण होता नहीं, बार बार जन्म के जाना जमीनाज के जाना होता नहीं, चौरासी में जाना होता नहीं, इस बात से पाप करते हैं। ये काम चलना है कि तो हमें तो काम चलता ही नहीं, कि हमें बंद नहीं करना है, क्या बंद हो गए, क्या कैसे चलेगा, हमें तो पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, नाम से पुकारना है, नाम से ले तो चलाना, नहीं तो नहीं सही। कहते मर जाएंगे तो मर जाएंगे, नया क्या हुआ, मर जाएंगे, खाते खाते ही मर जाएंगे, भूखे भूखे मर जाएंगे। इसमें उत्तर बताओ, आपको शंका करो। कहते हम अन्न खाने कई दिन जिएंगे और भूखे जल्दी मर जाएंगे, कई दिन जल्दी का पता नहीं आदमी का, पेट में रहकर 100 वर्षों तक सदा मौत सदा हरेक वर्ष में रहती है। इस बार कह नहीं सकते अन्न मिले ज्यादा दिन जियेंगे, अन्न धन सब मिलते मिलते आदमी मरते हैं प्राय करके, अन्न छोड़ करके मरते हैं। अन्न भूखा मर गए तो बहुत कम काम पड़ता है, भूखा मर के मरने का काम अकाल में कभी होता है तो बहुत दुर्लभ है, प्राय खाते खाते ही मरते हैं। खाने की चीज तो बाकी रहती है, पहनने कपड़े की बात ही रहती है, चिंता करते ही रहेंगे कहा मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं है, जल नहीं है। और अन्न जल रहते रहते ही घनघरा ज्यादा आदमी मरते हैं, मकान भी बाकी रहता है, कपड़े भी बाकी रहते हैं, अन्न भी बाकी रहता है, जल भी बाकी रहता है, जगह भी बाकी रहते हैं, मर जाते हैं। बताओ आप, ये अन्न जल वस्त्र सब नहीं रहे पसे मरे, ऐसा आदमी कितने खेत रहे, बहुत कम। दर क्या खटका है, ये तो अवश्य मरना पड़ेगा भाई। तो स्त्रियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, जितने छोटे होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी कम होती है, जितने बड़े होते हैं जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो ब्राह्मणों के ऊपर आफत ज्यादा है, साधुओं पर ज्यादा आफत है, ये बड़े हो जाते हैं, बड़ा हुआ तलीजे तेल में बड़ा हो गया। तो महाराज जी, स्त्री शरीर में भगवत प्राप्ति सुलभ है, तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि स्त्री शरीर और सुंदर शरीर धारण करे, उसमें तो सुलभ है। क्या कहते हैं, क्या बात पर अगर शूद्र बोले, अगर शूद्र का शरीर स्त्री के शरीर में भगवत प्राप्ति सुलभ है, तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर धारण करे तो जल्दी हो जाए। नहीं, मैं कहूँ आपके लिए मना हो तो वो शरीर धारण करो, क्यों फोड़ा देखो, इसमें कम हो जाएगा। आपको स्त्री बनना पड़ेगा, शूद्र बनना पड़ेगा, कल को जाना पड़ेगा, आपके लिए सुगम है वो ज्यादा मानते गए, उनके लिए सुगम ज्यादा है। आप सच्ची लगन लाओ तो आपको पहले हो जाएगा, स्त्रियों को पीछे होगा। अब इस शरीर को छोड़ो, उस शरीर धारण करो तो क्यों माथा पच्ची करो, पीछे लगन रहे न रहे क्या पता है इस शरीर में, और कलयुग तो है ही, वो तो है कि नहीं, एक तो है सूद नहीं स्त्री नहीं, तो सही तो है ही कलयुग में, कलयुग का मौका तो है ही, एक मौका तो आ गया, दो मौका नहीं सही, जरूर मिल जाएंगे। वो तो शुभता की बात, श्रेष्ठता की बात ऋषियों के मन में थी, इस वास्ते भगवान को वेदवचन कह दिया। शुभता से कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति जो चाहता है, जब ब्राह्मण हो चाहे समार हो, कोई जो चाहता है उसको मिलता है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदा जीते सो ले जाए, ये बहना माता राम राम करो सो तुम करो, फर्क क्या पड़ता बताओ, तुम करो तुम्हारे मिल जाए, इसलिए बोले इसलिए मिल जाएगी। उनमें पालन करना कम पड़ेगा, ब्राह्मण के समो दमास तप शोचंग साथी ज्ञानम विज्ञान नौ धर्म है, वो पालन करने से होगा। तो उनमें आफत ज्यादा है, इनको तो संध्या करनी है, इनको गायत्री करनी है, इनको नौ धर्म पालन करना है, एक भजन करना है, एक भजन में आप लग जाओ, बोले आप नौ धर्म नहीं सही, एक भजन में लग जाओ। तो भाई मैंने कहा 6 महीना करके तो देखो, करके देखो तो क्या कारण है भजन, वो 6 महीना करोगे आप ठीक हो जाएगा। रात दिन लग जाओगे तो 6 महीने में अवस्था बदल जाएगी आपकी, रात और दिन एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आफत भी है, मन नहीं लगे, मन लगे, ध्यान लगे न लगे, निष्काम भाव है नहीं हुए, कुछ भी नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई भला कहे, कोई पोसा कहे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, करो मर्जी दो, अपने तो छोड़ना नहीं है, करके देखो, करो भाई, कोई बात है बता नहीं, बात तो मेरे को बहुत आती है, बात तो काम नहीं सकता, सत्य रास्ते सासे रास्ते राम राम राम राम राम राम राम राम। लग जाओ। बात समय ना करके देखो आप, एक बार ऐसा करो, परीक्षा करो। यदि भी परीक्षा करने से बढ़िया काम नहीं होता है, क्यों? परीक्षा करने वो तो अलग रहता है, परीक्षा नारी अलग रहती है, अलग रहने से साधन बढ़िया नहीं होता है, पर साधन में तल्लीन होने से होता है। तो करके भी देखो क्या है ऐसी से, और तल्लीन हो जाए तो देखो आप। मैं चोरे कहता हूँ, मेरे को अगर पकड़ लेना, मेरा कान पकड़ लेना, मेरी वो मारपीट कर देना, जूते मारना कि हमने तुमने धोखा दे दिया हमारे, तो मैं पुकारूं मारे तो तेरे इतने आदमी में कहा था मारे नहीं तो और क्या करे तेरा, हम तो मारे गए, क्यों धोखा दिया हमारे को, फिर मैं बोल नहीं सकूंगा, बात तो ठीक हो गई, माफी करूंगा, माफी मांग लेंगे और क्या करे, करके तो देखो आप। 6 महीना तक, कम से कम 6 महीना, और सुहावे नहीं बात, कोई बातचीत नहीं, किसी से बोलना है न चलना है, रोटी मिले खा लिया, पानी मिले पी लिया, नींद आ गई सो गया, और लगे लगो ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा बात नहीं करना है। नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुथात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहाड़ी नहीं चाहिए, केवल नाम जप में लग जाओ। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुंदर से होती, केवल लगन, केवल लालसा, केवल इच्छा, केवल एक इच्छा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक बात है, पक्की बात है। आपकी शंका हो तो पूछ लोगे, इसमें ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, करो कल्पना करो, धोखा हो जाएगा तो क्या कर जाएगा। 6 महीने आप नाम जप कर लिया और लाभ नहीं हुआ तो आप नुकसान क्या हुआ, इस दृष्टि से चलोगे, नुकसान उल्टा सोचो कि भाई नुकसान हो जाएगा, हमारे व्यापार छूट जाएगा, काम धंधा छूट जाएगा, घर का छूट जाएगा, तो ये छूट जाएगा, छूटने वाला है ही नहीं, तो छूटने वाला ही छूटेगा, नहीं छूटने वाला छूट सकता ही नहीं, छूटने वाला साथ रह सकता ही नहीं, क्या हुआ, क्या नई बात हुई, रस सांस रस वो करेश आठवो पैर अभंग, राम दास उस संत का रामन छांडे संग। आप राम जी के नाम को मत छोड़ो, राम जी आपको नहीं छोड़ेंगे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्य हम। रसनास रस वो करे आठवो पैर अभंग, राम दास उस संत का रामन छांडे संग, राम जी से नहीं करते। नरिया राम सुमरिये चाले जमकी घात, आसन आलस ऊंगन आनिये अवसर भी तो जा। जैसे गहले चालतन आवे तो हम ना गाँव आ जाता है, ऐसे श्वास श्वास हम करते रहो। जो जीव चाहे मुक्ति को, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम, हरिया गहले चालता जैसे आवेगा सबसे पट गाँव आ जाता है, ऐसा आ जाता है। संतों ने बहुत कहा है भाई, मेरी फजीती हो गई तो साथ साथ संतों की भी हो गई, अकेले थोड़ी हो गई, इस बात से हम डरते नहीं है, संतों के साथ रहेंगे फायदा ही है, हमारे क्या घाटा क्या रहेगा, हमारे संतों ने कहा हमने कह दिया, मना देखो तुमने क्यों कह दिया, तुम आपने कहा इस बात से हमने कह दिया तो दोष आपका क्या हमारा, हम क्या करें, आपने कह दिया हमने कह दिया, भाव भाव बेची है हमने तो बोल न फल बोल दिया नहीं है, क्यों कह दी, इस बार हम निधर कर रहे बोलो। कहे कबीर मैं कहता डरू, पर गोरख कह दिया मैं क्या करूं, अब वो कहते हैं संत मैं क्या करूं, इस बात से हम भी क्या देते हैं, हम क्या सिद्ध हमारी आई हुआ, जब अगर तुम मूल कहते हैं उनकी आई टमाते हम तो नजर आप हमें कर दे दो भाई, आप भी करो हम भी करें, करो शुरू करो। हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु पुकारो, राबा जचती है ना आपके सकते है ना, तो फिर देरी क्या, एकदम ठीक बात है। साचे रहते राम कहने प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, सपने की सो मोर से कौड़ी से रहने काम, सपने में सो मोर मिल जाए तो क्या हो, कौड़ी काम नहीं आता वो तो, कहने प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम। कहनी मीठी खांसी रहनी मुश्किल हो और कहनी कर कतनी कर सब विष अमृत हो, कहनी मीठी खांसी रहनी मुश्किल हो और जो कहनी कर करनी करे तो सब विष अमृत हो, सब विष अमृत हो जाएगा। गाय गाय गावेगा तो धबा धबा गेब का पावेगा, खोज तो खोज तो खोजेगा तो तीन लोग पीछे हो जाएगा, खोज में लग जाए खोज खोजेगा तो भगवान प्राप्ति नई पैदा नहीं करना है, परमात्मा की प्राप्ति नई नहीं करना है, ये प्राप्त है उसको पाना है, संसार का नया पाना है वो तो प्राप्त हो तो मिले नहीं तो नहीं मिलेगा, भगवान तो कर्म का अधीन नहीं है, वो तो सबका हक लगता है, अब मां पर हक लगता है जो सब प्राणियों का भगवान पर हक लगता है, भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मां का लगता है हमारे भगवान, हर एक बालक मां को अपनी मां कह सकता है, हक लगता है यार, मां पौती नहीं होती है, मां हिस्सेदार नहीं होती, दस बालक हो तो मां का दसवां हिस्सा बेटे का है, क्यों, मां पूरी की पूरी है, सबकी मां पूरी की पूरी, उसका हिस्सा नहीं होता, ऐसे भगवान हमारे पूरे के पूरे, अरबों आदमी है एक आदमी के भगवान पूरे के पूरे, अरबे उसका हिस्सा थोड़ा हो जाएगा, हाँ लोग तो जन्म जाएंगे तो खाएंगे क्या, कितनी मूर्खता भरी बात है, हद हो गई, जब जनता कम थी तो विदेश से अन्न आता था, और आज जनता ज्यादा हुई तो विदेशी यहाँ से चावल चीज विदेश जाती है और फिर कहते खाएंगे क्या, तो क्या बताओ भाई, हसा बताओ पूछो भाई, टीका करो उसकी, जब जनता कम थी तो विदेश से अन्न आता था और आज विदेश में अन्न जाता है यहाँ से, ज्यादा पड़ जाए खाएंगे क्या, क्यों दूर जो होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बात बहुत है, अनजान बेचारे क्या समझे, छोरों के तीसरी क्लास में पुस्तक आई है उसमें कहा कि ये प्रजा ज्यादा बढ़ जाए तो क्या खाएंगे, ये छोरों को सिखा रहे हैं, क्या कर दूंगा यार, समझदार बोलो भाई बात सच्ची है झूठी, पहले जनता कम थी तो खाने के लिए अन्न आता था, अब अन्न भेजते हैं यहाँ से बड़े बड़े विदेशों में, ऐसा हो जाए खाएंगे क्या, बड़े विचित्र दशा, कलयुग महाराज का बड़ा प्रभाव पड़ गया है, आप भजन में लग जाओ, दादू दुनिया बावली सोच करे है गली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली, सोच करे गल, सोच करके हत्या करेगा, गर्भपात करो, मार दास कर दो, तो अपरिष्ट करो, दसबंदी करो, जो खाएंगे क्या, कितना भूत सवार होया पापों के लिए, कल जो पाप करा था मेरे प्रभु, राम राम राम राम राम राम, बड़ा अनर्थ हो रहा है, हम तो लिखा है ऐसा कल्याण में आया पढ़ लेना, तीसरे अंक में आया है फिर आ जाएगा पढ़ लेना, आप सोचते नहीं हम हम हम हम नारायण नारायण नारायण बोलो सा, तो स्त्रियों का शूद्रों का और कलयुग में जल्दी कल्याण होता है। सुख में दर्शन हो जाए। एक ही धर्म एक व्रत निमा काय बसन मन पति पद प्रेमा सती साध्वी पति प्रता ऐसा नाम आया अमरकोश में सती साध्वी पति प्रता। तो पति प्रता होती है वो सती होती है और पति नहीं है वो साध्वी होती है। तभी भगवान में पति प्रता और फिर कई झंझट होता है पति होता है स्वर स्वरी होते हैं घंट कुटुंब होता है नहीं है राम जी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम निहाल करते भगवान ने कहे कृपा कर दी संत भी बताते कृपा होगी भगवान राम जी कृपा होगी भाई जीरा बंधन तुड़के सदा होगी राम ठीक होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।